Sponsorem koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 29 września, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wsparcie Komisji Europejskiej dla działań Polski na granicy z Białorusią. To naprawdę ostatni dzwonek. Jeszcze tylko jutro można wziąć udział w spisie ludności. Łowią ekologicznie i zdrowo polscy rybacy z certyfikatem jakości. Bruksela popiera działania polskiego rządu na granicy z Białorusią. Unijna komisarz spraw wewnętrznych Ylva Johansson jutro w Warszawie spotka się z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. Mamy agresywny reżim Łukaszenki, który wysyła migrantów na granicę europejską, aby destabilizować Unię. To akt agresji, mówiła dziś w Brukseli komisarz Johansson. Jednocześnie komisja przyznała, że Unia musi zmienić podejście do walki z kryzysem migracyjnym. Nie może powtórzyć się sytuacja z 2015 roku, kiedy przyjmowanie uchodźców miało być obowiązkowe. O nowej strategii mówił wiceszef komisji Margaris Schinas. Musimy wyciągnąć wnioski z tego, w jaki sposób odpowiedzieliśmy na kryzys w Syrii i wykorzystać je w reakcji na sytuację w Afganistanie, a to oznacza reakcję na problemy u źródła możliwie jak najszybciej, jak przewidywała to pierwotnie konwencja genewska. Bruksela zapowiedziała też zaostrzenie procedury wizowej wobec przedstawicieli reżimu Łukaszenki. To naprawdę ostatni dzwonek. Jeszcze tylko jutro można wziąć udział w Narodowym Spisie Ludności. Można to zrobić osobiście, w punkcie spisowym, przez aplikację internetową lub telefonicznie, mówi rzecznik GUS Karolina Banaszek. Coraz więcej osób, które dzwonią na infolinię, żeby się spisać. Gwarantujemy oddzwonienie. Jeśli ta osoba długo czeka na linii, wówczas jest możliwość zadeklarowania, że chcemy, żeby rachmistrz do nas odzwonił. My taki numer zbieramy i oddzwaniamy do tej osoby. Udział w spisie jest obowiązkowy. Za jego niewypełnienie grozi grzywna do 5000 zł. Spis jest realizowany raz na 10 lat. Walczą nie tylko z rywalami, ale też z własnymi słabościami, dając jednocześnie innym nieocenioną lekcję życia. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia paraolimpijczykom za sukcesy w Tokio i podziękował za godne reprezentowanie naszego kraju. Dziękuję i jest dla mnie ogromną radością, że mogłem Państwu te odznaczenia państwowe wręczyć za piękne reprezentowanie Rzeczypospolitej, za rozsławianie polskiego sportu, za radość, którą wszystkim nam przynosicie swoją piękną postawą, swoimi wspaniałymi sukcesami i za to, co dzięki swojej niezwykłej postawie dajecie innym. Polscy sportowcy zdobyli na paraolimpiadzie w Tokio w sumie 25 medali. Mieszkańcy gmin, gdzie powstanie centralny port komunikacyjny, będą mogli liczyć na zamianę nieruchomości. Zostaną wytypowane i przygotowane domy i mieszkania dla osób, które zdecydują się na przenosiny. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Część woli otrzymać odszkodowanie w kwocie pieniężnej, część woli otrzymać nieruchomość zamienną rolną, a część oczekuje tego, żeby móc się przenieść, przeprowadzić, żeby nie szukać samemu jakiegoś domu, który mogliby sobie kupić, tylko żeby zaoferować być może grupie mieszkańców, która mogłaby razem się przeprowadzić. Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Polscy rybacy z europejskim certyfikatem jakości MSC. To pierwsze na świecie wyróżnienie dla turbota i flądry, co pozwoli polskim rybakom dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Niebieski logotyp to świadectwo zrównoważonego i przyjaznego środowisku rybołówstwa. To nam się należało, mówi Marcin Radkowski, prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb. My, rybacy, doskonale wiemy, że spełniamy wszystkie standardy. Dla nas to nie była żadna niespodzianka. Od dłuższego czasu staramy się, żeby największą organizacją ekologiczną byli rybacy, bo my jesteśmy naprawdę najbardziej zainteresowani tym, żeby tych ryb w Bałtyku nie zabrakło. Z kutrów polskich rybaków pochodzi co piąta bałtycka flądra. Oficjalnie mówi pas i odwiesza rękawice na kołku. Legendarny bokser Manny Pacquiao oficjalnie zakończył karierę. 42-latek, który w przyszłym roku wystartuje w wyborach prezydenckich na Filipinach, w specjalnym nagraniu podziękował Filipińczykom za wspieranie podczas całej kariery. Pacquiao jako jedyny pięściarz w historii zdobył mistrzowskie pasy w 8 różnych kategoriach wagowych. W karierze stoczył 72 walki, z których 62 wygrał, 39 przez nokaut. Łącznie wywalczył 12 pasów mistrzowskich. Od 2010 roku Pacquiao łączy karierę karierę sportową z działalnością polityczną. Wcześniej był kongresmenem, a od 2016 roku senatorem. Więcej informacji ze sportowych aren zaraz po serwisie. To był serwis Trójki. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś ciąg dalszy gry w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jakie mecze zapowiadają się najciekawiej? Choćby Benfiki z Barceloną, Juventusu z Chelsea czy Bayernu Monachium z polującym na kolejne bramki Robertem Lewandowskim przeciwko drużynie Dynama Kijów. Tu w obronie można się spodziewać Tomasza Kędziory. Już od 18.45 zagrają Zenit Sankt Petersburg z Malmy oraz Atalanta Bergamo z Young Boys. A więcej o występach włoskich drużyn opowie Piotr Kowalczuk. Atalanta wystartowała w tym sezonie bardzo słabo, ale w sobotnim meczu z Interem zagrała świetnie. Piękne, emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Stąd zgodne opinie włoskich ekspertów, że szwajcarska ekipa nie powinna stworzyć Atalancie w Bergamo większych problemów, choć zwycięstwo Young Boys w pierwszej kolejce nad Manchesterem United budzi szacunek. Natomiast obawy o Juventus nie wynikają tylko z tego, że przyjdzie zagrać z obrońcami tytułu. Turyńczycy wystartowali w krajowej lidze fatalnie. Już stracili 10 punktów. Drużynie brakuje świeżości, fantazji i Cristiano Ronaldo. Co prawda w niedzielę Juve zagrało nieco żwawiej, wygrywając z Sampdorią 3-2, ale strata dwóch bramek mówi sama za siebie. Poza tym z powodu kontuzji nie zagra Dybala. Cała nadzieja, jak wskazują eksperci, w nogach Chiesy, doświadczeniu stoperów Chiellini'ego i Bonucci'ego i gardłach kibiców. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Mile są dziś widziane niespodzianki, jak choćby ta z Madrytu, gdzie wczoraj Szeriff Tiraspol wygrał z Realem. To spotkanie jest inspiracją także dla Legii Warszawa, która jutro zagra w kolejnym meczu Ligi Europy. Po zwycięstwie ze Spartakiem w Moskwie czas na Leicester przy Łazienkowskiej, mówi trener Czesław Michniewicz. Bardzo cieszyliśmy się z tego zwycięstwa w Moskwie, było to bardzo ważne zwycięstwo dla nas. I na pewno dużo optymizmu w nas jest, ale też dużo realizmu przed tym, co nas czeka. Przyjedzie bardzo dobry zespół, gdyby patrzeć tylko na potencjał, jeśli chodzi o wycenę poszczególnych zespołów, no to ktoś powie, że nie mamy szans, bo jeśli zespół Leicester wyceniany jest na 550 milionów, a nas na 26, no to teoretycznie nie powinniśmy z nimi grać. Ale wczorajszy mecz pokazał chociażby Realu z Szeriffem, że pieniądze na boisku nie grają i jesteśmy pewni optymizmu. Początek jutrzejszego meczu o 18.45, a dzisiaj odrabiają zaległości z czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Raków Częstochowa gra z Radomiakiem Radom i już od piątej minuty prowadzi 1-0. A w tenisie? Dzisiaj w drugiej rundzie turnieju WTA w Chicago zagra Magdalinet. Rywalką Polki będzie Szwajcarka Jill Teichmann. Za oceanem jest już także Hubert Hurkacz. Po wygranej w turnieju w Metz zagra w San Diego, a jego pierwszym rywalem będzie Australijczyk Alex Bolt. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sympatyczna, ciepła i słoneczna to środa w Warszawie, ale jeśli chodzi o zbliżającą się noc, zachmurzenie będzie duże, z większymi jednak przejaśnieniami na przeważającym obszarze kraju. Miejscami deszcz bez opadów na wschodzie Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Wysoko w górach, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg od 7 do 12 stopni na termometrach. Trochę chłodniej, około 6 na Suwalszczyźnie. Tradycyjnie i na Podlasiu. Jutro natomiast na północy, wschodzie i południu zachmurzenie na ogół duże i tam miejscami opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, od 12 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich, najcieplej na Śląsku, do 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Seba? No? A przeceny na słuchawki? W Media Expert? Mają. A na laptopy, Seba? Mają. A na smartfony? No raczej, że mają. Przeceny dla studentów? Teraz w Media Expert mają. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

studiu Trójki gość, ale taki trochę nasz, bo z Polskiego Radia, Anton Marczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak będzie 100 lat, 100 lat po ukraińsku? Monocha elita. To ja zaraz poćwiczę i zaśpiewam, dobrze? Bo jest okazja ku temu specjalna. Kwadrans po godzinie 17. If I spend all day singing love songs, baby. And if I can't build a house with my hands. If I go see a therapist, don't play football and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions? And I need a little help from my friends. If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me. Does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. If my girlfriend makes more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need pomysłodawcą i realizatorem idei skierowania nadawania audycji językowych Polskiego Radia na wschód, to jest na Ukrainę i na Białoruś, był ówczesny zastępca dyrektora Radia Polonia, świętej pamięci redaktor, publicysta Ryszard Michalski. Dziś redakcja ukraińska Polskiego Radia dla zagranicy obchodzi swoje 30-lecie. To 100 lat chyba w tym kontekście nie będzie dobre. Moglibyśmy tam ze 200 albo 300 wyśpiewać, ale tak sobie myślę, Anton Marczyński, przypomnę, w studiu, witaj raz jeszcze, że gdy wymyślicie o śpiewaniu 100 lat, to raczej musi być jakiś chór męski, chyba porządne śpiewanie, porządny bas, prawda? To nie jest tak przy gitarze, jak u nas przy ognisku. No, to zależy od tego, komu śpiewamy, ale oczywiście. Wielogłos najlepiej, a cappella, prawda? To by się miałoby bardzo dobrze. Powiedz, jak wygląda działalność, czy praca, misja redakcji ukraińskiej Polskiego Radia dla zagranicy? Bo oprócz tego, że składamy życzenia i chcemy, abyście trwali i pracowali jak najdłużej, to domyślam się, że niech bardzo słuchacze Polskiego Radia być może wiedzą, dla kogo ten program, gdzie można słuchać, kiedy i o co w tym wszystkim chodzi. Tak, to prawda. W Polsce raczej o Polskim Radiu dla zagranicy nie wiedzą, o piątym programie Polskiego Radia, wcześniej, który nazywał się Radio Polonia. Otóż Polskie Radio dla zagranicy, to najpierw kilka słów o nim. Obecnie ma 6 redakcji językowych, oprócz polskiej, niemiecka, angielska, białoruska, rosyjska i ukraińska. I nasze audycje przede wszystkim są nadawane w krajach tych języków. Czyli my zwracamy się do Ukraińców na Ukrainie, opowiadamy o Polsce, o wydarzeniach społecznych, politycznych, o kulturze, o nauce. o jakichś o czymkolwiek, co tu się dzieje Ukraińcom na Ukrainie. Oprócz tego oczywiście mówimy o relacjach polsko-ukraińskich. Tak poniekąd przedstawiamy Polskę ciągle Ukraińcom, słuchaczom ukraińskim na Ukrainie. I na tym mniej więcej nasza misja polega. A jaką macie, nie powiem słuchalność, ale jaki macie odbiór Ukraińców, kiedy mówicie, opowiadacie im o Polsce? Bo z jednej strony Polskie Radio dla Zagranicy jest przecież takim aktywnym świadkiem przemian, prawda, które na Ukrainie miały miejsce, które mają miejsce. A jak to jest z tej drugiej strony, jeśli chodzi o odzew, zainteresowanie i tę współpracę z wami? Moim zdaniem wciąż zainteresowanie jest bardzo duże i ta współpraca z nami o tym świadczy. Mogę powiedzieć, że w latach największego takiego udokumentowanego zainteresowania mieliśmy kontrakty, umowy podpisane w 2007 roku z 30 nadawcami na Ukrainie i audytorium mniej więcej można było określić na poziomie 1 miliona słuchaczy. Teraz jest mniej, ale naszym wiernym, niezmiennym, lojalnym partnerem we Lwowie od początku lat 90. pozostaje Radio Niezależność, które retransmituje nasze audycje. Oprócz tego Chromadzkie Radio w Kijowie, duża stacja, która nadaje w centrum, w Kijowie, właśnie też na północy, na wschodzie, trochę w stronę południa. Oprócz tego oczywiście nas można słuchać na średnich falach i ktoś jeszcze słucha w tym standardzie. No i internet oczywiście, a internet to jest zaleta naszych czasów, w ogóle nie ogranicza nas do terenu Ukrainy obecnie. No dobrze, to w dwóch krokach. Jeśli chciałbym w internecie teraz przesłuchać audycji Polskiego Radia dla Zagranicy, redakcji ukraińskiej, to proszę mnie pokierować. O, najprościej, bo mamy jeszcze osobny adres www.polradio.pl i tam słuchaj. Oprócz tego oczywiście aplikacja Polskiego Radia, gdzie również można znaleźć nas. Tak, to można prawda, też szukać podcastów też na specjalnych serwisach podcastowych w internecie. No, a powiedz o konkretnych audycjach, które mają swoje tytuły, pory nadawania, bo rozumiem, że zajmujecie się i takimi tematami lifestyle'owymi i lżejszymi i bardzo poważnymi, prawda? Wszystko to, co może zainteresować słuchaczy na Ukrainie, co jest polskie, polsko-ukraińskie. Tak, nasza oferta jest dość uniwersalna. Jeżeli chodzi o czas nadawania, to premiery mamy codziennie o 19:00. Przez pół godziny trwa ta audycja i opowiadamy o polityce, o wydarzeniach jakichś społecznych, przeglądy gospodarcze, przeglądy prasy też codziennie. Oprócz tego opowiadamy o kulturze ludowej, nie tylko polskiej, lecz również mniejszości w Polsce. O sytuacji Ukraińców w Polsce opowiadamy Ukraińcom na Ukrainie. Mamy też audycje filozoficzne już od prawie że 15 lat. Hortus in conclusus, więc jak mówię, ta oferta jest dość niejednorodna. Przy okazji Lata z Radiem to audycja kultowa przecież programu pierwszego. Bardzo lubię ten moment, kiedy po serwisach informacyjnych, po wiadomościach są skróty wiadomości w różnych językach i ukraiński też tam się pojawia. Jest to coś takiego, no nie wiem, nie jakoś tak bardzo cieszącego, że Polskie Radio wtedy pokazuje taki szeroki wachlarz możliwości i tego, że mówimy do różnych narodowości. To dla was chyba też coś takiego jest, co was uskrzydla. A to akurat jest taka sytuacja, że zwracamy się wyjątkowo do Ukraińców. Tak, u nas w Polsce, mieszkających. Tak, bo Jedynkę przede wszystkim słucha się przecież w Polsce. I faktycznie od 2017 roku uczestniczymy co rok w Lecie z Radiem. Nadajemy oprócz naszych kolegów z redakcji niemieckiej, redakcji angielskiej, Polskiego Radia dla Zagranicy i oczywiście oprócz naszych kolegów z Jedynki nadajemy, przygotowujemy serwisy informacyjne i latem można tego słuchać po ukraińsku. A powiedz, ile osób pracuje, współpracuje z waszą redakcją? Sześcioro dziennikarzy etatowych, tyle samo naszych współpracowników. W różnych latach to wyglądało różnie, kiedyś więcej, kiedyś mniej, no ale mniej więcej to oscyluje dookoła. Ale to rozumiem, że Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, jakoś do was się zgłaszają i też razem współpracujecie, czy jaki to jest zasób, że tak powiem, personalny? To też bardzo, bardzo różnie wygląda. I Ukraińcy miejscowi, i Ukraińcy z Ukrainy, i też mieliśmy Polaków, którzy nauczyli się ukraińskiego i przez parę lat dobrych pracowali w redakcji. Mamy też współpracowników gdzieś za granicą, w Niemczech. Skądinąd jednym z naszych współpracowników przez półtorej dekady był profesor Bohdan Osadczuk, mieszkający w Niemczech, mający pseudo Berlińczyk, który sowietolog, historyk, który współpracował z kulturą paryską Jerzego Giedroycia, więc tak to też mniej więcej chyba przedstawia to środowisko, które tworzymy. No to czego wam życzyć w takim razie na te kolejne 450 lat? Mnoha elita. Wystarczy? Będzie wystarczy. Dobrze? Nie ograniczamy się. Albym pośpiewał, albym posłuchał. No nic, będę słuchał Radia dla Zagranicy, redakcji ukraińskiej, bo rozumiem, że tam i kultura, i muzyka również ma swoje miejsce, tak jak dla was muzyka jest bardzo czymś ważnym, tak jak i dla nas, tak jak dla nas wszystkich. Anton, serdecznie ci dziękuję za wizytę. Dziękuję. Trzymam kciuki, wszystkiego najlepszego. Anton Marczyński z redakcji ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy był gościem Trójki. 26 minut po 17. Program Trzeci Polskiego Radia. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak,

Mające poważne problemy finansowe chiński gigant na rynku deweloperskim, koncern China Evergrande zamierza sprzedać część udziałów w jednym z chińskich banków. Transakcja opiewa na ponad 1,5 miliarda dolarów amerykańskich. Pieniądze mają pomóc spółce w zachowaniu płynności. Całość zadłużenia Evergrande szacowana jest na ponad 300 miliardów dolarów, a jej ewentualny upadek może zdaniem analityków wywołać kryzys podobny do sytuacji związanej z bankructwem Lehman Brothers. Tomasz Sajewicz. China Evergrande Group. Według dokumentów dostarczonych hongkońskiej giełdzie sprzedać ma prawie 20% udziałów banku Shenzhen. Nabywcą jest powiązana z aktywami państwowymi chińska instytucja finansowa. Ponad 1,5 miliarda dolarów nie trafi jednak bezpośrednio do niewypłacalnego dewelopera. W umowie sprzedaży zawarto zapis, że środki zostaną przekazane na spłatę zobowiązań firmy. To pierwsza decyzja o sprzedaży aktywów Evergrande podjęta w celu ratowania firmy przed bankructwem. Deweloper zalega ze spłatą zobowiązań wobec podwykonawców, dostarczycieli usług i pożyczkodawców. W najbliższych tygodniach miną 4 terminy spłaty odsetek od obligacji China Evergrande denominowanych w dolarach. We wrześniu w związku z opóźnieniem w regulacjach należności przed siedzibami Evergrande w całych Chinach doszło do protestów wierzycieli. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wracamy teraz do projektu budżetu na 2022 rok. Przypomnijmy, w projekcie zapisano, że w przyszłym roku PKB wyniesie 4,6% w stosunku do 4,9% w roku bieżącym. Więcej na ten temat porozmawiamy już za parę minut. Gościem trójki będzie Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,27 zł, za euro 4,63 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,97 zł, a funt brytyjski 5,35 zł. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rząd przyjął już projekt budżetu na 2022 rok. No i co tam czytamy? Przede wszystkim wzrost PKB na poziomie 4,6%, inflacja wynosząca 3,3%. No i niestety w przyszłym roku dziura budżetowa ma wynieść około 30 miliardów złotych. Chciałbym pana zapytać, jakie pan dostrzega w tym projekcie budżetu słabe i mocne strony? Może zacznijmy od tych mocnych. No, przede wszystkim budżet i jego założenia opiera się na tym, że widzimy, iż już w tym roku dochody budżetowe prezentują się bardzo dobrze, lepiej niż żeśmy oczekiwali. I tutaj baza do wyliczeń dalszych dla roku 2022 jest oczywiście wyższa i to oczywiście wpływa na to, ile rząd w tej chwili kalkuluje, iż będzie mógł mieć wpływów i będzie mógł oczywiście wydawać. To jest dosyć mocna strona. To jest też związane z tym, że mamy dosyć silny wzrost gospodarczy. Jeżeli byśmy sobie przypomnieli nasze rozmowy sprzed kilku kwartałów, to oczywiście tak nieśmiało mówiliśmy, że być może w tym i w przyszłym roku wzrost gospodarczy w okolicach 4, może niecałe. W tej chwili mówimy o sporo ponad 4, prawie o 5. Dla bieżącego roku 4,9, dla przyszłego 4,6. I warto też przypominać, że budżet i jego kalkulacja ma taką specyfikę, iż z natury włodarze resortu finansów nie do końca pokazują wszystko to, czego się spodziewają, żeby ten budżet był skalkulowany w miarę ostrożnie i żeby nie był przesadzony, bo gdyby coś się gdzieś zadziało po drodze, to lepiej, żeby się nie okazało, że oczekiwaliśmy dużo wyższych dochodów, niż uda się zrealizować, bo potem jest kłopot. Lepiej, kiedy jest sytuacja odwrotna, bo wtedy możemy zawsze mieć niższy deficyt, niż myśleliśmy. Możemy tu wszystko w łatwiejszy sposób dopiąć. A co pana niepokoi właśnie jako ekonomistę w tych założeniach budżetowych? Po pierwsze zastanawiam się, na ile duży ten element bezpieczeństwa był zawarty w zakresie inflacji, bo jeżeli mówimy o przyszłorocznej inflacji planowanej w budżecie na nieco powyżej 3%, to jeżeli miałoby się okazać, że i tu jest spory zapas założony, to znaczy, że faktycznie minister finansów spodziewa się inflacji 4%, więc to by było bardzo dużo, tak? Oczywiście też jest bardzo pogłębiona dyskusja w tej chwili dotycząca tego, co my widzimy, a czego nie widzimy w budżecie. Sporo wydatków i tegorocznych, i przyszłorocznych idzie tak jakby troszeczkę obok budżetu, więc nie do końca jesteśmy w stanie porównywać to, co widzimy teraz przy tych założeniach, do takich danych, które analogicznie oglądaliśmy kilka lat temu. Wiadomo, że tu się to troszeczkę rozchodzi. Oczywiście wiemy, o jakich wydatkach jest mowa. To są przede wszystkim kwoty związane z ratowaniem gospodarki w ubiegłym roku i w tym, ale tak naprawdę pewnego rodzaju zarządzanie nimi troszkę ucieka, kiedy one nie są w tak klasyczny sposób pokazywane jak do tej pory. Bardzo panu dziękuję za komentarz do projektu budżetu. Państwu przypomnę, naszym gościem był Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, główny ekonomista. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Podsumowanie dnia. Narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych wzór. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nic nie zmieni się.

dobrze się zaczynało, bo przecież każdy zna te pieśni. I zaraz w sumie się skończyło. Zespół jednego przeboju. Za 10 minut 18. Ważna teraz, proszę Państwa, informacja dla drogowców, dla kierowców, bo od piątku, czyli 1 października, system opłat drogowych e-toll stanie się obowiązkowy. Nie będzie można już płacić za pośrednictwem starego systemu viaTOLL, chociaż bardzo ładnie się nazywa. Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, która nadzoruje nowy system, zwracają uwagę, że jest to już ostatnia chwila dosłownie, by dostosować się do nowych regulacji. Jak mówiła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska, kierowcy otrzymali szereg zachęt, by jak najszybciej zmienić system. Wdrożyliśmy ulgę podatkową na wyposażenie pojazdów w urządzenia OBU ZSL. Limit tego odliczenia 500 zł netto na urządzenie i do września też obowiązuje 25% zniżka w opłatach za przejazd dla tych użytkowników, którzy już z systemu e-toll we wrześniu korzystają. Przypomnijmy więc, system e-toll został uruchomiony w czerwcu tego roku. Od tego czasu obowiązywał okres przejściowy, podczas którego kierowcy oraz firmy transportowe mogli zarejestrować się w nowym systemie. Jak mówi Przemysław Koch z Krajowej Administracji Skarbowej, trzeba pamiętać o kilku ważnych, istotnych rzeczach. Użytkownik musi wybrać odpowiednie urządzenie GPS, które będzie przekazywało dane do systemu centralnego. Każdy użytkownik, przewoźnik, przedsiębiorca, kierowca, który nabędzie takie urządzenie od dopuszczonego operatora, musi otrzymać unikalny identyfikator biznesowy powiązany z tym urządzeniem. Z danych KAS wynika, że do wczoraj w systemie e-toll zarejestrowało się około 557 tysięcy użytkowników. Dziennie rejestruje się od 30 do 40 tysięcy kierowców. System obowiązuje na odcinkach dróg płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Kropka. Z 8 minut 18 i serwis Trójki.